Päivää. Se olisi Underground Huminaa vuorossa jälleen kerran, niin kuin tähän aikaan päivästä on ja viikosta tapana ollut. Ja ei kai siinä voisi vaikka kuunnella musaa. Ja kuunnellaanpa alkuun Desmond Deckeriä. Problems on kappaleen nimi. Money's hard to get and so easy to come for. Bust a dirty job, sir. Just push your hands in your pocket and leave it or sing goodbye. Bust a dirty job, sir. Problem. Every day is problem. I've got extra mouth to be fed, yeah. How does a guy get some bread? Money's hard to get and so easy to come for. Bust a dirty job, sir. Push your hands in your pocket and leave it all saying goodbye. Come on, come on, come on. The guy get some bread. On his heart to get and so easy to go. Come on, master that it up, sir. Just put your hand in your pocket to dip it, don't say goodbye. Come on, master that it up, sir. Problems, every day is problems. Problems, problems, a problem. Every day is a problem. Every day is a problem. Problems, problems, problems. Yeah. Otis Redding pyyteli selkää raapimaan. Scratch my back. Sieltä saapui Eddie. Mutta minäpä laitan tosta MC5 soimaan ja joo. Come together. Ja yes. Starts out with Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer. Till you've flipped your heart and you have lost, you don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thought of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Joo. Se oli Billy Holiday. Ja You Don't Know What Love Is. Joo. Joo. Simmottis. Yeah. Kuulimme oudosti. No ei siinä. Joo, mitä se on? Mä en kuule oikein mitään. No ei siinä mitään. Paskat kuulutte. No enpä sekin. Ui ui. Se oli se. Joo, no niin. Kuuluuko nyt paremmin? Ei. Okei, laitetaan musaa ja pohditaan noita tekniikkaongelmia. Joo, näin. Tehdään näin. Joo. Kuunnellaan Turbonekroa seuraavaksi. Ja onko se kumpi? Se. Joo. Vaija con Seitan on kappaleen nimi. Vaija con Seitan? Vaija. Okei, okay. No mut vaija kun vaija. Invite me under, go on, go there, you can see me aging, stars turn, balls burn, coming kids are raging, death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death friend. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Strap me on and raise me high, 'cause buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to me and death to you, tell me what else can we do, do. Death to all and death to each, our old God bottles within reach. Death to everyone is gonna come, makes hosing much more fun. Joo. Se oli lohdullista. Kyllä. Bonnie, Prince, Billy ja Death to Everyone. Ja levyltä I See Darkness. No niin, siinä on pimeä sälli se. Jepulis. Jepulis, jee. Ja mitäs seuraavaksi, millä jatkamme? Vaikka kuuntelisimme tuomari Nurmiota. Jaha. Hänen... Ja... No, mikäköhän, 96 tuli toi levy. Okei. Okay. Uusinta... Tuo versio vanhasta biisistä, Laaksossa. Jaha. Tanssipalatsikohan tämän levyn nimi nyt oli. Taisi olla tanssi joku. No. Joo. Arvuutelkaa sitä mielessänne, niin me soitetaan. Myöhemmin. Joo, me soitetaan se biisi. Juh. Näin. Tahdon levätä luonasi hetken, näki kahden posliinilampun alla. Ja maista huultesi hunajaa, pehmeä punaista lihaa. Thank you. Noin, se oli Camel Captured kappaleellaan ja Nude-levyltä vuodelta 1981. Okei. Joo. Jep. Jep, jep. Sitten vähän rockia. Mitäs, eiks toi mukaan ollut jotain rockia? No, ehkä. Progea. Menevämpää rockia. No niin. Ja tota, siitä vastaa The Humpers kappaleellaan Mutate With Me. Jaha, ja sitten vaan humpataan. Yeah.

Yeah, se oli X Wise Head ja Exit Strategy. Joo, sellainen kappale. All right. Juu, sitten. Vuoro on Deko ja Frankki. No niin. Kappaleen nimi on samalla linjalla. Jaha. Ootas nyt noin tuosta ja näin se menee. Samalla linjalla, syystä tai toisesta. Luultavasti sit toisesta. Ajan kulues kohta, lokai tapa tumii manaa, silti samalla linjalla. Eteenpäin painaa puhetta, tulos ulos. Lisäkä jatkos, kuhan linjalle ei vaan tuu midist. Kommunikaatio katkost ja linja rupee särisee. Just niin. Saletti saman linjalle myös, vamma kyttä tärisee ja nauhurinkaan. Poimin perusläppää, no onhan se nyt jo kumma, kun ei saa rauhassa edes räppää tai chillaa. Taas sijat kerran väärä jäävää grillaa. Eiks sijatkin vois mielmin vaikka vitu himas silittää villaa. Ja vitun teleurkinta oikeudet voi nähdä silleen kuin tsiiga. Piinas puhelut muutenkin aina väärän aikaan riivaa. Yksilön suoja hyvä kuin DDR saikasta asi. Puhelimet jää kyllä kotia, vittu otan esiin lasin lesti kirkasta. Ja vitu nappesini mehu päivä käyntiin. Ravintona luonnollisesti rehu joutuu olemaan löysänä tästä hektisestä tous. Siis lasi putki lakia, vittu jalkaa kolits housu taikomukset pyrki. Mä oon tasalle perustaa, vittu Frankki, vittu D, kun sitä itseään edustaa. Tissa diskit Lindaa edustaen sama linja kuin toi Frankki tossa edustetaan aamustiltaa. Teille urkita on meille pelkkä ilmaa, koska kun mä vastaan luuri on tietyst läpi stiljaa. Puhelimet on kaikunut, meili on liian kauan, eikä liittymä vaidot on tuonut mielen rauhaa, koska niin kauan, kun vittu vasikat laulaa, kytät roudaa jengi raudost Pasila aulaa. Puheajat loppu, siispä luuri pysy himmas, kuka haluis dallaa huudei, jäljityslaite fikas. Pikkuputte possut meit muutenkin varjostaa. Mä en tuu niit ikin, vittuukaan arvostaa. Ne ei tiedä mitä sana elää tarkoittaa, mut puolest ne sais teilaa. Ihan täysi armotta, monen mielestä ehkä liian rappi teksti. Ja monen mielestä teko liian ruma harrasta seksi. Ihan sama mitä sä kelat, linja pysy samana. Vuosi paljon, ei meit osteta rahalla. Sonera ja poliis sorkiko oma yksityisyyttä, koska DQ luuri niille varattua tyyttää. Puolilangat laulaa, kuutamol harhautuu. Teletunnistetietoihin on turha alkaa tarrautuu. Virkavalla, pitun silmän alla. Pikkus pedet kyttää jengi tavalla. Kusisella jotain kuumottelee, räpsi kuvi. Kunnon vitun kierrailu, ei täällä löytyy edes lupi. Vitut siitä tietyst syistä, täällä saman linjalla pysytään. Ja edelleenkään meiltä on mitään turhaa tulla kysymään vitun kuulustelupöydä. Tässä ei mielistellä nöyränä, kuulustelupöytäkirjat näyttää aika köyhältä. Koti etsinöis, ei tuu midist löytymään. Joten kehottaisi kytti asennetta löysäämään. Ei pysty lohko hyvin, joten hajoo vittu käsi. Paska henna läby liikkeelle, jätä kyl vittu väli, buddhalainen pala. Ja tuhkaaksi muuttuu, ei kande toisten tapoihin, vittu skitson alkaa puuttuu. Pidä siis huoli omistas, ettei asioistu vaikeita. Kuuntelulaite kaivassa meidän aikeita, saman linjan tai vittu sivuraiteella. Eteenpäin pusketa huolimatta tosta kaikesta. Vittun paskalla maineella. Saman linjan sitä itseä paskalla maineella. Of music. in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Because there's no place I can go. Street life. Crusaders, Street Life, saman nimiseltä levyltä ja avauskappale vielä kaiken lisäksi. Pitäisiköhän vielä tuo vuosiluku kaivaa tuolta, jos löytyy. 1979. Hyvä Nonni. Vuosi. Kyllä. Joo. All right. Jep. Sitten hieman toisenlaista. Arvatenkin. Joo. Integrity. Esittää meille kappaleen Burning Beneath the Devil's Cross. Joo, siitä voi jo päätellä, että ihan toisenlaista musiikkia. Mm-hmm. Näin. Habitus, mitä ratasin, vaikka suunnitellut koko talven vaihtoehtoista kesää, niin ei näe mennä kirstun kehdosta. Roudusta arkkunta urnaa, kun ei jaksa näkä palkalla puurtaa. Silti pitäis olla näyttää muutkin kuorpi kudoksi tän kesän jälkeen sikariporosteena tuloksi. Kun teidän rataräppi tulee ilman leko, kelaa ite kumpi tuli eka. Rata vaan äänite, tai siis kumpi tuli eka. Se fiidi fiidi diili vaan se hassun auton superrattanen Suomi riimi, jonka suotaminen vaati tietty elämäntava. Mut kun tää on ohi, mä lupaan mä selätän rada. Ja oikein näyttävästi niinku Smackdownis duunata. Issa Toni, jos väität, et vapaan painis fullataan. Tarkkana talas, jontti ja shakarata. MC-t jakaa, tärkeet dataa ja lisät sitä aito. Aivotonta, perinteikästä juomalaulu vähän tuttuu tapaan. Tarkkana rata MC tarjoilee niille paljon puuttuja. Luukkuille harvoina suunnattu, sama vanha kaavalla duunattu. Perusmeno, johon on hyvä väli palaa. peilipokat Tampere tukka öljyssä. Sakot kuitattu kesä kartsala edessä. Jallut linja ikeni, kourallinen ryynejä. Liikun lipakasti, vältän paskallakin syynejä. Turokaan ja elostelen tuskina ja hurjana. Eikä perses oo kiukkus takkaa tai velkoja. Tapin jälkeen tintti grillin. Muu vitosi, verisi kynän iskoi. Kirppi pissiksi. Sit putoilee Esalle, koska Esa valvoo aina. Niin kuin imbesilli virkavalta haukana. Rataapina on notkee, sika ei oo. Skarppaaminen on vähän niin kuin lähtis lentoon. Vitu kingin idea, mut ei tuu natsaa. Väli kuolema, väli tankkaus, jaksaa jaksaa. Laulu katu poikien kätköissä ja laita katuja. Kukkaan asenteella niinku problemesi varme. Mä en oo toi setä, joka sekoilee näissä riimeissä. Mä oon vaan jontti, vitumaisessa kännissä. Kukon laulu aika, koska niin pääs käymään. Pukkaan kolmannelle raiteelle, raidalle räyhää. Käyhää, viinaa, vikkelää, vie mun biisaa. Vapaaehtoisesti, tietoisesti, aivan narikka. Tää äänite on autenttinen tyyli, suora lähetys. Juuri täällä mölö, fatta en mä kälätys. Tarkana talous jonttia, shakarata MC-t jakaa. Tärkeet data ja lisäksi sitä aitoa aivotonta. Perinteikäs suomalaulu tähän tuttuun tapaan. Tarkana rata MC tarjoilee niille paljon puhutuille, huhutuille, harvoille suunnattuun. Saman vanha kaavalla nuhrattuun perusmeno, johon on hyvä väli palaa. Vaik pumppu hakkaa ja vaiheet pakkaa. Se on fakta, et pitää jatkava matkaa. Radalla samalla vanhalla tavalla. Mihin mä nyt mukaan tää tapojeni parana, kun rata-addiktio ei oo fiktio. Vaan liian usein toistuva missio. Ja viimeks kun yritin sitä muuttaa, sain 8 tikkiä kumpaa. Pukkaan messiin mihin vaan. Puffaan messiin liikaa. Mut ei stressi siitä saa. Vaan se tuntuskin työtä, löysää vyötä, venytään nyötä. Aina vielä parit juomatoida. Vaikki mä oon päässyt vaatis kioppaskoira. Täällä tehdään radotustaidetta, kun kuljetaan kolmatta raidetta. No mutta... Juurikin näin. Tehän oli Jontti ja Saka Rata äänitteeltä. Ja Setä Koponenkin oli mukana, kyllä. Kyllä. Tuttuun tapaan. Juu, tuttuun tapaan. Joo, ja sitten jatketaan Jontilla. Nyt no. Tällä kertaa Jodarok. Ja tuota uuden ajan avaruususkontolevyltä. Räpit vuoteen X. Ja siinä on fiittamassa Rauha Täti. Noni. Jep, jep, suomi räppiä vaan teidän kultaisiin korvinne, olkaapa hyvät. Mitä jävä, sinä joka kuuntelee tätä, nyt on korvissa todellakin old school läpät. Vuosi 2008 paikalla erikoista sakkiin. Hautasin tää Hasaniemen säilytynä muovikassiin. Uskoin et 2025 optimisti arvio. Pelkkää PR:ää koko hyvinvointivaltio. Jos ootte kuulolla vuosikymmenien päästä, ettikää jostain suurmiesten päät syvä jäässä. Kuupat säilöttiin, kun ne väistämättä delasi. Kysykää suoraan, mitä vittua ne kelasi. Luulivat rahaa liikenteen olevan semmonen luonnonvoima, joka kaiken muun voittaa ja vastuut poistaa. Me ei siihen puututtu monellakaan tapaa. Annettiin avaimet pois, ei jaksettu opetella ajaa. Suunnanmuutos ois ollut liikaa vaivaa. Me haluttiin ampua raketilla peilejä taivaalle. Terveisiä täältä metsästä, täällä vielä välillä sattaa lunta. Jos mä voisin olla näkemässä sinne, olla nähty teistä unta. Mikä tässä kaikessa nyt oli niin vaikeeta? Me auttiin päätämme kuule ihan aiheesta. Miten tän parhain päin set viihdy? Jälkipolville joo. Kyllä me tiedettiin mitä me tehtiin, mutta ei välitetty. Juurikaan oli tähellistä duunia. Ulkopuolisena seuras irtautuneena ruumista me katottiin niin. Et päättäjät päättäköön, virkailijat tietää paremmin, hallitukset lait säätäköön. Voinpa esittää testamentin, että tein hitusen. Vähän protestoin, kun hommat meni vituleen. Siispä tulevaisuuden varalle, kirjattakoon syytelistamme. Teimme joskus parhaamme, missä ei oo järkeä. Siihen piste, meidän aikana se oli vaikea myöntää itse. Hankala huomata olevansa hullu, kun kaikki on hullu. Ja ei ollut odotettavissa linnanjuhlin kutsua. Terveisiä. Uusi aika on alkanut, silloin parhaimmatkin sokaistuvat. Moni on juonut jo siitä maljasta, jossa ei viisautta ole. Kirkkaammin silmin saatteen seasta erottaa urbaanin apatian. Misantroopin virne kasvoilla varo, kun ne uhmaa luonnon lakia. Erakoituminen on valinta, välttele roskan sakkia. Senkin takia maisema vaihto vakavaan harkintaan. Tarvitaan rikkaampaa sisältöä tarinaa. Materiaan sijaan magia, filaa, pintakilon sijaan patinaa tai puiden haminaa. Siippaan vuoristo ilmaa, vaivun transitilaa. Hiljaa ihastelen etältä palaavaa maa ilmaa. Koska mikä vittu maa hinkaa, tota piittyy nyt likaa. Halveksin lajitovereitteni etiikkaa ja politiikkaa. Liikaa velomat vihassa, vaan imen pimeydestä energiaa. Harjoitan rappion romantiikan sijaan eskapismia. Popula ihanoi ihmisrotua, yhdistämällä olemassaoloaan. Noloa, pullistelua, uhoa, pekkää paska oma tunnolla. Ja hiihto pipon sisällä ontoa. Aina ollut vitun tukala tässä paradoksaalisessa genressä, missä gangsterit kiittelee jumalaa. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluu luoda uutta, tämän hetki sen on puoltava. Kaikesta teidän paskas langen nenä kuin valot tuo. Ja kaiken täs haastaa seas meskaa kirkkaampaa puolta. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluu luoda uutta, tämän hetki sen on puoltava. Kaikesta teidän paskas langen nenä kuin valot tuo. Ja kaiken täs haastaa seas meskaa kirkkaampaa puolta. Taas sitä häviäjän paatos tai minkäs kenenkin. Roetosta, missä kaauksesta rappios luodaan trendikästi kapinallista. Se on paskaa, roskaa, turhaa. Näin se on nähtävä ja tyyli ainoa mitä osaa. Siis peräti elämän tehtävä. Jos kuolen köyhän, se on tyysti ok. Ainakin pidin linjani. Mut hienoa, että on yhä täällä, kun skrivaa vittu riivaa jani. Joten kerta kielon päälle, ei tarvi vatvoa mitään. Musiikki on turha eikä räppi kinkerit kiinnosta ketään. Kun viikaten mies on vikkelä, on liian myöhäs löytää kotiin. Rakkaammat ihmiset mun elämässä henkensä puolesta sotii. Onhan se vanha jäärä. Mut sydämessä asuu kirkkaus, ehkä pimeydessä ryvettyneen synti oli vaan yli vilkkaus. Joten armahdetaan itsellemme nää kivut, surut ja kolhut. Ja faijalle siis samalle, tässä ois muuten mitään tolkkuu. Kun sisältä ruma ihmishirviö astuu esiin varjois, kirkas puoli pitää huole, se vapauttaa sut harhois. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluat luoda uutta, tämä hetki sen on kuoltava. Kaikesta teidän paskasta langenneena kuin valon tuoja. Kaiketta saastan seas metskaa kirkkaampaa puolta. Täten luovun osastani luomakunnan ruojana. Jos haluat luoda uutta, tämän hetki sen on kuoltava. Kaikesta teidän paskas langenneena kuin valon tuoja. Kaiketta saastan seas metskaa kirkkaampaa puolta. Tämä on pitkä, joka on kuljettava lunastukseen saa. Silloin viisaus he. seisomme hartioilla. Se oli Kallio Underground. Suht tuorelta. Niin. Kirkaspuolen levyltä nimikko kappalehan se oli. Juu. Eikö se tänä vuonna vai? Joo. Tänä vuonna ilmestyy kyllä. Kesällä. Että tuoretta materiaalia. Ollaan kyllä. Me soitettukin, mutta soitetaan lisääkin, joo, koska sen verran hyvä levy. Niin. Korjataan nyt toi niin, että se uuden ajan avaruusiskuton levyllä, niin eihän Jontti ees ollut sen biisissä. Ei se siinä biisissä ollut, joo. Vaikka joo. Nimi sanoi toista, mutta väliäkö sillä? Jontin levy se oli joka tapauksessa. Eihän ollut uuden ajan avaruususkonto. No niin. Hyvänen aika on niin, se levy. Niin, se levy. Mutta Jonttihan siinä on niinku kuitenkin päähemmona. Niin, ja Jodarokki. Joo, just näin. Se on niin. Anyway. Anyway. Tehty, mikä tehty. Joo. Juu, hyvin tehty. Mutta seuraavaksi ei tule suomalaista, eikä räppiä. Tulee Klingonsia, Uranus-levyltään, Suburban Cemetery. I'm not the only one. Yeah. Oli Ike ja Tiina kappaleellaan Huli Guli. Joo, ihmeellisesti feidautu kesken kaiken. Niinpä. Niinpä, ihme miksi. Elämä semmoista välillä. Näin on, ja jotkut levyt sellaisia. Ei voi mitään, mutta semmoinen oli se, ja seuraavaksi jotain toisenlaista. Ja minkäs siirrytään laista? Brittiläiseen reggae-musiikkiin. UB40 ja Signin Off-levyltä. Toinen kappale, joka kantaa nimeä King. Jaha. Joo, ei sentään King Kong. Niin just. Where are your people now? Jane, now pacify. Try to invent to show them I. simmottiis. Meinas seuraava biisi rynnistää heti. Näin on. Kyllä. Joo, se oli The Cutting Edge. Ja kappale oli Just Do It. Joo, okei. Ja seuraavaksi tulee Rework-niminen yhtye, tai mikä lieneekään kombinaatio. Levyltään Luftkastellet 2 ja I Can't Remember Anything. Toi pätee aika kivasti ihan omaa itseensä ainakin. Minä en muista mitään, jos jotain kysytään. Joo, mut kuunnellaan tää. Rise up from the lost, lost, pain, off. You know the deal, the real deal. Esiintyi Rise of the North Star ja Dressed All in Black oli kappaleen nimi. Näin, siinä tuli siis päivän pukeutumisohjeet. Joo. Seuraavaksi lähdetään vähän avaruushenkisiin meininkeihin biisin nimen perusteella vain. Mm-hmm. Joo, Satellite Kid on biisin nimi ja A Kind of Revolution-levyltä, jonka on tehnyt Paul Weller-niminen heppu, te jamista ja mistäs liää tuttu onkaan, mutta tämmönen kappale, olkapa hyvät. Satellite kid, off the graph from pieces of paper. I know what you think around here. I know how you feel about me. I'm the satellite kid. Look what you know. Hey, I'm invisible kid. Got no home, got no pieces of paper. I spent 50 on fucking year. I just wouldn't think the pain is over. It's only just me fucking good. Six Feet Ditch kappaleellaan I on the skinny. Okei. Ja? Joo. Ja sitten laitetaan vähän muuta painotusta. No painosta voidaankin puhua, kun seuraava artisti on Fats Domino. Levyltä This is Fats Domino. Ja totta kai, kun on fätistä kyse, niin biisissäkin pitää olla fättiä. The Fat Man's Hop. No niin. Näin, Fat Man Hop. Thank you.

Näin. Kuudes silmä. Kappaleella on tuomittu. Joo. Oli aika tylyä, joo. Semmoista se välillä on. Kyllä, tuomitun osan aina ankara. Joo, mutta siihen voisit kuunnella Minor Threatia ja Lohtumusaa. He laulavatkin, että look back and laugh. Nonni. Siitä lohtumusaa siis perään. Kyllä. Näin. Here, there. Semmosta tajunnan virtaa. Se oli The Residents. Duck Stub kautta Booster and Glenn levyltä kappale Farmers. Joo, onko ne farmarit tollasia? Aika sekopäistä meininkiä. Kyllä. Tämä jotenkin haiskahtaa vähän sisäsiittoiselta touhulta nyt. Että kyllä. Liian pitkään samalla porukalla pyöritetty farmia, mutta en tai tiedä. Niin, vaan olisiko ollut torajyviä sitten siellä seassa. Mitä lie. Mutta seuraava kappale tuskin lienee samanlainen. No en kyllä ihan samoihin sfääreihin nyt pääse, mutta Jefferson Airplane kuitenkin kehiin. Ja levyn nimikko kappale tulee, ja sehän on Volunteers. No niin. America! Entertainment, enough excitement. Little laugh at that, she said, no one refreshment. How will you get it, daughter? Ranger, how will you get it, daughter? Ice mint and ice water, Rasta middle brook. Ice mint and ice water, kiss me neck. Say when we reach home, she back a cut last. When we reach home, she back a cut last. Say I go and chop you, kill you, call you, let me get with gas. All over that, all over love, boom. Alova da talova lovo, alova da talova lovo, alova da talova lovo. A musical thing called love bomb, party people. A musical thing called the two bombs in one. Look it up. Alova da talova lovo. So this a hippie, this a hippie, hippie boom. A hippie, this a hippie, hippie boom. Oh, you get your hippie bomb, son. Oh, you get your hippie bomb, son. Don't you mean I'm tin mackerel? Don't you mean I'm tin mackerel? See that mean I'm tin mackerel and feel ill. Went to the doctor with a $20 bill. He give me some pill, but he couldn't help still. Him say, next time eat the one from the barrel. Hippie that a hippie hippie boom. Hippie that a hippie hippie boom. See rat a hippie that a hippie hippie boom. A hippie that a hippie hippie boom boom. Azula, azula, rolly bang, azula, azula, azula, rolly bang. Stali, ali, ali, stali, ali, ali, stali, ali, ali, stali, ali, ali. How will we say? Along for that, along for long, boom. Along for that, along for long, boom. Azula, azula. Syllä byllä, syllä byllä, bom. Siinä joo. Oli Lone Ranger ja Love Bomb kappaleellaan. Se oli kokoelma levyltä. Joo. Okei. Okay. Joo, Studio One Story. Hei, kohta alkaa ohjelma aika loppuun. 11 minuuttia, joten seuraava kappale. Joo, DJ Cross. Mukanaan Fiista Bandi ja kappalehan on Supernova. Supernova. Näin. Yeah, we cram too. Knowledge, universal. Hit it again. with. Get the message, we knocking niggas off of cliffs. No truth say to the myths, Bushwick brothers got gifts that uplift and enlighten. While you busy griping and living for excitement, we in the rib writing tightness that might just break the ice. Fuck the rat race, it's time to live life. We display more sense for the ladies and the gents. They feel our sound and stand out like immigrants, but I know the half, that's why we chose the righteous path. We struggle for now, but in the end we get the last laugh. Where we finesse that map. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. Life's a struggle, so I settle with the bull. Niggas pulling in the brothers out to keep their bellies full. It's time to bust like grapes and show the beneficial like a primetime tape. And shake the fake and make the right this way. Motivate with strength multiplied by the gods. It ain't hard to shine on your boulevard, because your mind is like a lamp with a switch. You need to pull hard and make a move for the better. Cause next to my father, yo, there's no competitor. The editor to the book of life, shine light to make it move right. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. What sense does it make to forsake your father's teachings? It steeples by day, at night you move like raven heathens. Put up and can't recover from these days that's taking breath. We sure to endure, bring more, keep it pure like breast milk. Nigga got you covered like a quilt. We come airtight, foundation finest of the built. My in-depth Rolodex got Japanese connects. The methods we select keep us different from the you rest. You can try and sidestep and move with caution, but you can't escape what awaits to face you. Let excuses rule till too late to debate. Your place to be erased like chalkboards took for granted. Even if you're panic, vocals strong like granite. Splurt energy too hot for you to stand it. When it comes to microphones, FB commanded. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. This world's going mad. Yo, this world's going mad. This world's going mad. Yo, this world's going mad, but I see my way out. This world's going mad. Yo, this world's going mad. This world's going mad. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate all doubts. If it's not in my possession, wasn't meant to be mine. Just walk a righteous path and keep my mentals refined. Yo, this world's going mad, but I see my way out. Make moves with most high, eliminate. This is Ralph Anto. This is Ralph and Toe. Se oli Beastie Boys. Niin oli. Kyllä, hieno kappale. Ja niin poispäin, The Scoop ja Ill Communication-levyltä 17 kappale. Joo, meillä loppuu ohjelman aika, joten sanotaan nyt heipat ja Simmo Tiis. Illan viimeisenä hitaana tulee Cumulus-levyltä Rosa Grandiosa ja muita tarinoita. Mister Tähti. Näin tämän myötä ensi viikkoon. Joo. Joo. Moi. Hän on tähti, hän iltaisin TV:ssä hymyilee aina. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssikas vain. Hän on tähti, hän piippua polttaa ja samppania juo. Hän on tähti, hän tyttöjen säärin katseensa luo. Mutta kun hän kotiin palaa, hän makaa aina sängyllä vaan. Jonossa aina on ensimmäinen. Hän on tähti, häntä tuijotetaan syvä hengittäen. Hän on tähti, hän lehdelle myy vaikka perheensäkin. Hän on tähti, kun lehden mä luin vasta sen huomasin. Mutta kun hän kotiin palaa, hän makaa aina vuotellaan. Hän lompakkoaan tutkii salaa, eikä suostu nousemaan. Mut hän on tähti, niin uljas ja suuri ja kuvamaton. Hän on tähti, on valkoinen smokki niin tahraton. Hän on tähti, kaikki myös häntä odottaa saa. Kun hän on tähti, myös treffit hän helposti voi unohtaa. Mutta kun hän kotiin palaa, hän makaa aina sängyllä vaan. Hän ei mua enää ole näkevinään. Hän on tähti, siksi suljen mä TV:n, kun siellä hänet nään. Hän on tähti, hän iltaisin TV:ssä hymyilee aina. Ja hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssikas vain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssikas vain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssikas vain. Hän on tähti, svengaa ja nauraa ja tanssikas vain. Hän on tähti.